مثال ہی ہے. آدمی ناک میں پانی اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ناک کی صفائی کرے. اور دوسری بات یہ کہ استنصار کے لیے استنشاق لازم ہے. تو جب استنصار کا ذکر ہوا تو گویا اس کے ذمے میں استنشاق کا بھی تذکرہ ہو گیا, کیونکہ ملزوم کے لیے لازم لازم ہے. اس کے بعد پھر آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنصار کو پہلے ذکر فرمایا اور استنشاق کو بعد میں, حالانکہ ترتیب وضو میں مضمضہ مقدم ہوتا استنصار پر. بعض علماء نے جیسے حافظ ابن حجر نے ارشاد فرمایا کہ استنصار کو مقدم کر کے یہ اشارہ فرمایا کہ تنظیف بواطن سے ابتدا کرنا چاہیے تنظیف ظواہر سے پہلے, لیکن یہ جواب بالکل اشکال کے خلاف مصادرہ المطلوب حیثیت رکھتا. اشکال بھی یہی ہے کہ جب ساری دنیا پہلے مضمضہ کرتی پھر استنشاق کرتی ہے تو مصنف نے اس کا عکس کیوں کیا؟ ہمارے شیخ نے جواب دیا کہ اصل میں استنشاق ارجا اور آکر مضمضہ سے اس کے تعقب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو پہلے ذکر فرمایا, اور یہ بات دو چیزوں سے سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ کئی احادیث میں استنصار کا حکم وارد ہوا, جیسے اسی بات کی حدیث من توجہ فلیستنصر من استجمر فلیوتر وارد ہوا. آئندہ بات کی حدیث میں ہے اذا توجہ احدکم فلیغسل فیہ ماءً ثم لینتقل. ابو داؤد کی ایک حدیث میں استنصروا مرتین بالغتین, اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب ہم مذاہب ائمہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی شاخ کے سلسلے میں زیادہ قوت ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مضمض و استنشاق کے متعلق اختلاف امام مالک الشافعی فرماتے ہیں دونوں وضو و غسل دونوں میں سنت ہے, اور امام احمد رحمت اللہ علیہ ایک روایت میں فرماتے ہیں دونوں دونوں میں واجب ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں دونوں وضو سنت ہیں اور غسل میں واجب ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ ایک روایت میں فرماتے ہیں استنشاق دونوں میں واجب ہے اور مضمضہ دونوں میں سنت ہے. جب یہ چوتھا قول ہم دیکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مضمضہ کے بارے میں اس قول میں استنشاق کے بارے میں تشدید زیادہ ہے, حتیٰ کہ امام احمد اس کو دونوں میں واجب اور اس کے بالمقابل مضمضہ کو دونوں میں سنت. اللہ وباسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تین صحابہ کی روایتیں یا آتی ہیں یا آئیں گی. عثمان بن عباس کی حدیثیں آ چکی اور عبداللہ بن عمر کی حدیث آ رہی ہے. مطلب ایک قول تو یہ کہ استنجا کے وقت اگر تاپ احجار استعمال کرو. دوسرا قول یہ ہے کہ جب کپڑے وغیرہ کو دھونی دینا ہو تو اگر تاپ کی رعایت کی جائے. اور بعد میں دونوں ہی مائیں جمع کر دی چلیے. وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاستجمار وترا. باب الاستجمار وترا استجمار جمان ہے استعمال جمان لقطع النجو والبول. یعنی جب استنجا کیا جائے تو آزاد تاپ کیا جائے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ جو ذکر کیا کہ استنجا کے ابواب سے تعلق رکھتا ہے. یہاں اس کا ابواب وضو میں تذکرہ بے محل ہے. اس اشکال کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. نہ پہلا جواب یہ ہے کہ مصاف کی طرف سے. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے ابواب استفادت اور ابواب وضو میں امتیاز نہیں رکھا. دونوں کو خلط مل ذکر فرمایا ہے کیونکہ دونوں میں تلازم ہے. نمبر تین بعض علماء فرماتے ہیں کہ مستقل ترجمہ نہیں بلکہ تنبیہ الفائدہ کے طور پر ہے. اصل ترجمہ باب الاستنثار ہے. یہ جواب دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ استجمار مسائل مشہورہ میں سے ہے اور نہایت اہم مسئلہ مسائل مہمہ کو اس طرح ضمن ذکر نہیں کیا جاتا. اس لیے اس کو ترجمہ ضمنیہ قرار دینا بعید معلوم ہوتا. نمبر چار شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے استجمار وترن کا ترجمہ استنثار سے ملا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ استنثار میں بھی انکار کا لحاظ رکھنا چاہیے. جب استنجا جو توابے میں اتار مقصود ہے تو استنثار جو وضو کی اجزاء میں سے ہے جو مقاصد میں ہے بدرجہ اولا مطلوب ہوگا. نمبر پانچ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب الاستنثار میں جو حدیث ذکر کی ہے اس میں دو حکم ہیں. ایک استنثار دوسرے استجمار. پہلے استنثار کو ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد استجمار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اتباع میں وہی ترتیب اختیار کی، پہلے استنکار کا باب لائے پھر استجمار کا، اور حدیث پاک میں دونوں کو جو ایک ساتھ ذکر کیا گیا اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ دونوں ازالت القبیر میں شریک ہیں، اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ دونوں میں خاص مناسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں کے محل سے شیطان کو تعلق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. اخرجه البخاري ومسلم ولفظه خياشيمه. اور زید بن ارقم فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه ابو داؤد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من أتى الغاية فليستتر فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. رواه ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی. اس خاص مناسبت کی وجہ سے حدیث پاک میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس مصنف نے اس ترجمے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ استنجا اور پھر عدم طاق استعمال کرنا واجب، اس لیے کہ دونوں کا امر واجب والامر للوجوب، دونوں مسائل میں اختلاف ہے. استنجا جمہور علماء کے نزدیک عدل اطلاق واجب ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں استنجا سنت ہے، ہاں اگر نجاست مخرج سے متجاوز ہو جائے تو واجب ہے. بعض حنفیہ اس کی دلیل یہ دی کہ استنجا احجار سے ہوتا اور احجار سے تقلیل نجاست ہوتی ہے، ازالہ نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا استنجا فرض نہیں، ورنہ شارع علیہ السلام احجار پر اکتفا نہ فرماتے. لیکن یہ دلیل ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں خود اختلاف ہے کہ استنجا بالاحجار مطہر ہے یا مقلل، پہلے بیان کیا جا چکا. بعض حنفیہ نے ایک اور دلیل دی، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استجمر فلیوتر من احسن فقد من فعل فقد احسن ومن لا فلا. رواہ ابو داؤد بن حبان. دیکھیے یہاں صاف کہہ دیا گیا من فعل فقد احسن ومن لا فلا، یہ استدلال سب سے پہلے ابو زید دبوسی نے کیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ وہ ملا فلا کا تعلق اس عمار سے نہیں ہے، اطار سے، اور معنی یہ ہے اگر کوئی عدد و طاق استعمال کرے ٹھیک ہے، اور کوئی حرج فلا حرج، صاحب ہدایا نے فرمایا کہ اسی سے معلوم ہوتا ہے استنجا واجب نہیں، اس لیے کہ فرمایا گیا من استجمر فلیوتی و من فعل فقط احسن و من لا فلا حرج، فلیوتی اپنی عموم کی وجہ سے ایک کو بھی شامل ہے، لہذا جب لا حرج کہہ دیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک پتھر کے ترک میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جب ایک پتھر کا ترک جائے تو معلوم ہوا استنجا واجب نہیں ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہاں اس شخص سے حرج کی نفی کی جا رہی ہے جس سے استنجا کا تحقق ہو چکا، اسی لیے ایتار کو استجمار پر مرتب کیا گیا اور فرمایا گیا من استجمار پر یوتے، جو استنجا کرے یا جو وکاس کرے وہ ملا فلا من پال فقط حسن ملا فلا حرج، جس نے کر لیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جس نے استنجا کیا اور ایتار نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ استنجا کا تحقق ایک سے کم میں ہو ہی نہیں سکتا، اور جب مستنجی مستجمر کے بارے میں ایتار کے ترک پر لا حرج کہا گیا تو معلوم ہوا یہاں ایک کا عدد داخل نہیں، کیونکہ اگر ایک کی بھی نفی کر دی جائے تو استجمار کی نفی ہو جائے گی، حالانکہ حرج کی نفی اس تاریخ ایتار سے کی جا رہی ہے جس سے استجمار کا تحقق ہو چکا۔ نمبر 3، علامہ ابن حمام کہتے ہیں کہ من فعل فقد احسن من لا فلا حرج کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی من استجمر سے ہے سے بھی ہے اور فل یوتیر سے بھی ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ کلام کے اندر اصل جزا ہوا کرتی ہے من جاء المسجد فلیصل رکعتین، اذا دخل احدکم المسجد فلیصل رکعتین، تو اصل یہاں یہ بتانا ہے کہ مسجد میں آنے والے کو تحیت المسجد پڑھنا چاہیے، تو یہاں اصل کلام فلیوتی ہے، من لا فلا حرج کا تعلق اسی سے ہے، من استجمر سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہاں پر جتنی بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں کلام سے خالی نہیں، اور معقول اعتراضات نہیں، اسی لیے جمہور نے علل اطلاق ایجاد کا قول اختیار کیا، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا امر فرمایا اور کبھی بھی آپ نے استنجا ترک نہیں فرمایا، اور مداومت بغیر ترک کے اور بغیر قرینہ صارفہ کے دلیل وجود ہے۔ مداومت کا ثبوت تو اس طرح ہے کہ جس کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق استنجا جانے کا تذکرہ کیا، طہارت کا بھی تذکرہ کیا ہے، پانی لیا، پتھر لیا، اور یہ آپ کی طبیعت متحرہ سے بعید ہے کہ استنجا کریں اور پتھر و پانی کے بغیر کھڑے ہو جائیں، اور قرینہ صارفہ یہاں ہے، اور جس حدیث کو قرینہ صارفہ سمجھا جاتا اس کے متعلق معلوم ہو چکا کہ اس سے جو جتنی بھی تقریریں اس پر جتنی بھی تقریریں کی جاتی ہیں کوئی ایک قائم الاحساس نہیں ہے. واللہ تعالی دوسرا مسئلہ اطاعت کو جو لوگ واجب قرار دیتے ہیں ان میں اختلاف ہے کہ کیا چیز واجب ہے. امام شافعی، امام احمد فی المشہور، اسحاق ابن راہویہ اور ابو ثور فرماتے ہیں کہ تین مسحات واجب ہیں، اور ابن منذر، ابن حزم، امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں تین احجار واجب ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي جناب عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بيان هو ان اسكو لکھ کر دینا چلیے. قال اذا بيان ہاں بچے لکھا ہوا ہے یہ سب، لیکن گڑبڑ سڑبڑ، جیسے جگہ ملی ویسے لکھ دیا، کچھ لکھ دیا کچھ ذہن میں نہیں آیا چھوڑ دیا. قال اذا توزع احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده. یا تو تم کو بالکل گرمی لگتی ہے یا بالکل سردی لگتی ہے، اور اس کو ادھر والے اس ارڑیا والے کو بھگاتے بھی اس کی جگہ کم ہو گئی ہیں. کہاں گیا وہ ارڑیا والا اپنی کنڈیرا لے کر؟ اس کم بخت کو کہہ دو کہ تو وہاں بیٹھ، کہ وہاں کام بیت الخلا کا بھی کوئی دربان ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہاں گیا دربان بیت الخلا ہے نا ذہب کا، یا ہوا کہاں ہے بھائی؟ او یہ سا ہے بواب بیت الخلا. چلیے پابندی کرو بچوں، دیر سے آتے اس لیے کوئی یہاں بیٹھتا ہے تو وہاں کوئی آواز بھی کرتا ہے تو کچھ کرتا ہے، اس طرح کے کام چلتا ہے. تو پتہ نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. تم لوگ کہہ دو دنیا ٹیلی کاسٹ کہیں نہیں رہی، چلی کہاں گئی؟ اوپر تو چڑھ گئی. یہ تو بچوں بے حیا کپڑا، دیکھو اسے سلوا لو اور جب دھلواتے ہو تو اور میلا ہو جاتا ہے. عجیب غریب کپڑا ایجاد ہوا، اور سوٹ کی خاصیت ہے جیسے اس کو جتنا دھو گے اتنا ہی یہ سفید ہوگا، اور ڈیری کاٹ جو ہے بالکل نام بھی تو رکھا ہے کاٹ، بالکل کاٹ تیل کی کاٹ. بھائی تلچھٹ کو کہتے ہیں کاٹ. جب کوئی بیدار ہو تم میں سے اپنی نیند سے تو اپنے ہاتھ کو دھوئے، استیقاظ کے بعد احدکم سے فرما کر انبیاء کے نام کو خارج کیا گیا، اور من نومی ہی اس لیے فرمایا تاکہ اس سے دوسری مشغولیوں سے ہوش میں آنا خارج ہو جائے. جیسے کوئی آدمی کسی کام میں غرق ہے اور جب اس سے الگ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ جاگ گئے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی جاگ رہا تھا. تو لفظی استیقاظ نوم و غیر نوم دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے میں نومی کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ استیقاظ من النوم کا حکم بیان کرنا مقصود ہے. استیقاظ من من شئن آخر کا حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہے. فل یغسل یدہ آدمی اپنے ہاتھ کھولے, یہاں مراد کب پہن ہے, قبل ان یدخلہا فی وضوئہ وضو بفتح الواو, یہ ہاتھ دھونا کیسا ہے اس میں اختلاف. ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں مستحب. یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت, حسن بصری امام احمد ابن حنبل فی المشہور, امام اسحاق ابن راہوے ابن جریر طبری داؤد ظاہری فرماتے ہیں واجب ہے. پھر اس کے بعد حسن بصری کہتے ہیں علی اطلاق واجب. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں نوم اللیل سے واجب ہے, نوم نہار سے بیدار ہونے پر ہاتھ دھونا مستحب ہے. اس کے بعد اگر کسی شخص برتن میں ہاتھ ڈال دے تو جمہور کے ہاں کراہت ہوگی, اور حسن بصری اسحاق ابن جریر کے یہاں پانی ناپاک ہو جائے گا. جمہور علماء فرماتے ہیں اس اختصال کے امر کی علت ایسی چیز ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غسل واجب نہیں ہے, اور پھر علت میں اختلاف ہے. امام شافعی امام طحاوی کہتے ہیں علت یہ ہے کہ رات میں آدمی کا ہاتھ ادھر ادھر پھرتا, عرب کے لوگ پتھر سے استنجا کرتے تھے اور پسینہ آتا تھا, رات میں نہ معلوم ہاتھ کہاں پہنچ جائے, اس لیے احتیاطی پانی شدھ ہو لینے کا حکم دیا گیا. اور قاضی بادی وغیرہ کہتے ہیں آدمی جب سوتا تو ہاتھ سے کبھی کوئی مچھر دب جاتا ہے, کبھی کوئی کھٹمل دب جاتا ہے, اس لیے تنویر کی نیت سے ہاتھ دھونے کا امر فرمایا گیا. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی علت مبیت الید علی الشیطان یا مبیت الشیطان علی الید ہے. اور علامہ ابن حضم ظاہری کی رائے یہ ہے اس کی علت مغیب النائم انیل ہے, سونے والے کے ہوش و حواس کا ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں رہتا, اس کو پتہ نہیں چلتا. بہرحال علتیں تو الگ الگ بیان کی گئی ہیں, لیکن پہلی علت یا دوسری علت پر تو استحباب کا حکم ہے, اور اخیر کی دونوں علتوں کا تعلق بغیر وجوہی سے ہے, اس لیے یہ تعلیم وجوب کے قائلین نے پیش کی ہے. واللہ تعالی اعلم. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, کہاں رات گزاری. ابن خزیمہ کی روایت میں عین باتت یدہ من ہو, اس کے بدن کے کس حصے پر ہاتھ گزرا ہے. چلیے سارے کو دیا کہتے تھے بھائی تمہاری مثال چھوئی موئی کی ہے، جہاں چھویا مر گئے تو ذرا سا ہوا کھلی تو کھانسی آ گئی، گھر بند ہوا تو گرمی لگ گئی، بس ایک ایسے ہی ہے بچوں سب کی عمر بھی ہو جاتی، ہر ایک کر کے چلا جائے گا۔ ولا ينصح على القدمين، آدمی کام ہوئے قدموں پر مسح نہ کرے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات بالکل بے محل ذکر کر دیا، ابھی تو اس کی مثال کا تذکرہ تھا، اس کی مناسبت سے حدیث کے ابتدا میں اس بیمار کو لے آئے، پھر فوراً غسل رجلین کا مسئلہ کیسے شروع فرما دیا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو یہاں زمین کے خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائیں، اور وہ یہ ہے کہ اس انسار میں پاک ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کیا جاتا ہے۔ بخاری نے بدائی مسحو عل القدمین لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ رجل کا وظیفہ جیسے غسل رجلین ہے اور مسح قدمین کافی نہیں، ایسے ہی استنصار کا وظیفہ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنا ہے، اونی کپڑے وغیرہ سے ناک کو رگڑ کر صاف کر دینا استنصار کے قائم مقام نہیں۔ ہمارا خیال یہ کہ امام بخاری نے یہ ترجمہ باب الاستجمار کی مناسبت سے ذکر کیا، اور حاصل یہ کہ استجمار میں مسح محل بول و نجو ہوتا ہے جو معمول مطلوب ہے، اور قدمین میں مسح ممنوع ہے، تو تضاد کی نسبت کی وجہ سے یہ مسئلہ یہاں لے آئے ہیں، اور مقصود مصنف اصلاً یہ بیان کرنا کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے مسح نہیں ہے۔ یہی جمہور علماء ائمہ اربعہ وغیرہ کا مذہب روافض کہتے ہیں کہ رجلین کا وظیفہ غسل مسح ہے۔ ابن خزیمہ نے یہی خوارج سے نقل کیا، علامہ ابو محمد ابن ظاہری کہتے ہیں کہ یہی حضرت علی ابن عباس اور حسن بصری وغیرہ کا مسلک ہے، اور ابن حزم کہتے ہیں یہی ابن جریر طبری کا قول ہے۔ نمبر تین، امام خطابی و بغوی نے ابن جریر طبری سے نقل کیا کہ مسح و غسل میں اختیار ہے، نمبر چار، بعض ظاہریہ کہتے ہیں واجب ہے، والغسل واجب ہے. یہی بات حضرات نے حسن بصری سے نقل کیا. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ غسل رجلین واجب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ہے, ارجل منصوب ہے اور عطف ہے, وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ, وُجُوهَكُمْ یا اَيْدِيَكُمْ پر, اور یہ دونوں مغسول ہیں تو ارجل بھی مغسول ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن حضرات نے وضو نقل کیا, غسل رجل نقل کیا, اور ان کی تعداد 30 کے قریب ہے, اور عامر بن عبسہ کہتے ہیں وضو کی صفت نقل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ, رواه ابن خزیمہ والبیہقی. امام بیہقی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے. اور عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نقل کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توضا سلاسن سلاسن الى ان قال فغسل رجلیه ثم قال من زاد على هذا نقص فقد اساء وظلم, رواه ابو داود رحمه الله تعالی. اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں اجماع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على غسل رجلین, رواہ سعید و منصور کی سنن. اور ابن حزم نے جن صحابہ کے مصرف قدم نقل کیا ان کی روایات یا ثابت ہوئی یا مؤول, اور احتمال آ جانے کے بعد استدلال باقی نہیں رہتا. جو حضرات اس بات کے قائل کہ رجلین کا وظیفہ مسح ہے انہوں نے اس سلسلے میں 3 دلائل پیش کیے. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آیت الوضو میں ایک قرآن ہے وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, ارجل مجرور ہے اور اس کا جب اسی وقت ہوگا جب اس کو رؤوس پر معطوف مانا جائے اور رؤوس کا وظیفہ مس ہے تو ارجل کا وظیفہ بھی مس ہوگا. اور دوسرے رفاع ابن رافع, دوسری دلیل رفاع ابن رافع کی حدیث ہے, اس میں وارد ہے فیغسل وجهه ویدیه ویمسح براسه ورجلیه, رواه ابو داؤد. اور تیسری دلیل بعض صحابہ کے اعمال ابھی ابن عباس انس وغیرہ سے مسر لین نقل کیا گیا. جمہور علماء نے آیت کے 5 یا 6 جوابات دیے. نمبر 1, امام خطابی بغوی وغیرہ کہتے ہیں یہ جر رواج ہے, جنگ دیوار کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کا اعراب کچھ ہوتا لیکن کسی مجرور کے دیوار میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھ دیتے ہیں، جیسے عذاب و یوم علیم میں علیم مجرور ہے، یوم کی مجاورت کی وجہ سے لیتے ہیں، یہ صفت ہے عذاب کی جو مرفوع ہے۔ اسی طرح عرب کہتا ہے جبر ضرب خرب، خرب کو مجرور کہتا ضرب کی دیوار کی وجہ سے، حالانکہ یہ تو جبر کی صفت ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ ابن جنی اور سیرافی وغیرہ یہ کہتے ہیں جبر دیوار کلام فصیح میں واقع ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا لیے کہ یہ وہاں چلتا ہے جہاں کوئی معنی نہیں، اور یہاں جلد دیوار سے معنی موجود ہے اور وہ واو عاطف ہے۔ وَأَرْجُلِ کم، اس سے ساتھ معلوم ہوتا کہ یہ جل دیوار نہیں، امام نووی کہتے ہیں ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ واو عاطفہ کے ساتھ بھی جل دیوار آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے لم يبق الا اسیر غیر منطلق وموسق فی عقال الاسر مقبولی۔ دیکھو یہاں موسا اسیر پر عطف ہے جو مرفوع ہے، لیکن منفرد کی مجاورت کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھا گیا ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ وہ موسقن میں جر کی روایت جیسے نقل کی گئی ہے، رفع کی بھی نقل کی گئی ہے، اور تیسرا اشکال یہ ہے کہ جر دیوار وہاں چلتا جہاں التباس کا اندیشہ ہے، اور یہاں التباس کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو جر دیوار پر محمول نہیں کیا جائے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایل کعبین کی قید سے یہ التباس جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس پر اتفاق ہے کہ مسح میں کعبین داخل نہیں ہے۔ نمبر دو، قاضی ابن عربی وغیرہ کہتے ہیں دونوں قرآتیں دو آیتوں کی حیثیت رکھتی ہیں، لہذا دونوں میں جمع کرنا چاہیے، لیکن مسح اور غسل میں جمع ممکن نہیں ہے، کیونکہ غسل کو مسح پر خود مشتمل ہوتا، اس لیے اس کو دو حالتوں پر محمول کرنا چاہیے، نسل کی روایت تو حالت تارنی پر جب پاؤں کھلے ہوں، اور چر کی روایت کو حال کے تخفف پر جبکہ پاؤں میں موزے ہوں محمول کیا جائے گا۔ یہ توجیہ بہت سے شافعیہ، شیخ ابو حامد، قاضی ابو طیب قبری وغیرہ نے کی ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر نے صاحب مذہب امام شافعی سے نقل کی ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر کے قلم کو چوٹ ہو گئی، امام شافعی کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نمبر تین، امام بغوی خطابی و بغوی کہتے ہیں لفظ مسح کے دو معنی آتے ہیں، ایک غسل خفیف اور دوسرے امساس الوضوء. یہاں پر راس کے ساتھ معنی ثانی مراد اور رجل کے ساتھ معنی اول, لیکن یہ توجیہ شافعیہ کے مسلک پر چل سکتی ہے جو عمومی مشترک کے قائل ہیں, اور یہ کہتے ہیں الفاظ مشترکہ کے معنی متعددہ کو بیک وقت مراد بھی آ جا سکتا ہے, اور جو اس کے مانعین ہیں ان کے مسلک پر یہ جواب نہیں چل سکتا ہے. نمبر چار, مدینی کہتے ہیں تقاقوا مارکون, اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجے کے آدمی مطابعات میں ان کی روایت